खुदा दी खुदाई हक हक कर दी, खुदा दी खुदाई हक हक कर दी, हक नहीं मिलदा बक बक कर दी, हक नहीं मिलदा बक बक कर दी। कोई मुसल्ला बैठा कोई मृग छाला, कोई मुसल्ला बैठा कोई मृग छाला, कोई मुसल्ला बैठा कोई मृग छाला। ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला। अनहद बाजा साडे रोम रोम वजदा, अनहद बाजा साडे रोम रोम वजदा, हर सांस कर दी रब नू सजदा, हर सांस कर दी रब नू सजदा। नाम दी कुंजी तो खुल गया ताला, नाम दी कुंजी तो खुल गया ताला, नाम दी कुंजी तो खुल गया ताला। ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला, ओशो मेरे साकी ओशो मधुशाला। बैरो हरम विच रब नहीं मिलिया, बैरो हरम विच रब नहीं मिलिया, रब दा फुल मेरे घट विच खिलिया, रब दा फुल मेरे घट विच खिलिया।